ਤੇ ਸੁਣਿਓ ਨੈਣੋ ਕੀਮਤ ਮਾਣਿਓ ਰੇ ਨੈਣੋ ਕੀਮਤ ਸੁਣਿਓ ਨੈਣੋ ਕੀਮਤ ਸੁਣਿਓ ਰੇ ਨੈਣਾ ਠਗ ਲੇਂਗੇ ਨੈਣਾ ਠਗ ਲੇਂਗੇ ਠਗ ਲੇਂਗੇ ਨੈਣਾ ਠਗ ਲੇਂਗੇ नैना ठग लेंगे नैना ठग लेंगे जगते जादू फूकेंगे रे जगते जगते जादू जगते जादू फूकेंगे रे नींदे बंजर कर देंगे नैना ठग लेंगे नैना ठग लेंगे नैना ठग लेंगे नैना ठग लेंगे नैना ठग लेंगे नैनों की मत मानियो रे ठग लेंगे नैना ठग लेंगे नैना ठग लेंगे नैना ठग लेंगे नैना ठग लेंगे नैना ठग लेंगे चलते चलते स्वर्ग में ले जामे मेघ मल्हार के सपने बीजे हरियाली दिखलावे नैनों की जुबान पे भरोसा नहीं आता लिखत पढ़त ना रसीद ना खाता लिखत पढ़त ना रसीद ना खाता सारी बात हवाई रे सारी बात हवाई बिन बादल बरसावे सावन सावन बिन बरसाता बिन बादल बरसावे सावन नैना बांबरा कर देंगे नैना ठग लेंगे ठग लेंगे नैना